plamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzrosły dostawy szczepionek do Polski, mówi szef Agencji Rezerw Materiałowych. Zjednoczona prawica jest zjednoczona i nadal jest koalicją, mówił w Trójce wiceminister Marcin Horała. NATO chce zwiększyć misję w Iraku. Dziś ministrowie obrony będą też rozmawiali o Afganistanie. Wzrosła liczba dostarczanych do Polski szczepionek przeciwko COVID-19, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Agencji Rezerw Materiałowych. Michał Kuczmierowski zastrzegł jednak, że kryzys dostaw się nie skończył. Po takich trzech chudych tygodniach, gdzie dostawy choćby Pfizera były ograniczone, w poniedziałek mieliśmy pierwszą dostawę z takiej puli podwyższonych dostaw, to było 387 tysięcy i deklaracja producenta jest taka, że te dostawy będą się zmieniać. Niestety Moderna najbliższą dostawę zredukowała o połowę, a AstraZeneca już na samym początku jeszcze niepotwierdzony harmonogram również zredukowała o 75%, także kryzys się nie skończył, ale widzimy światełko w tunelu. Dotychczas w naszym kraju wykonano ponad 2 miliony 230 tysięcy szczepień. Grupa Wyszehradzka w pierwszych latach istnienia była dla Polski szkołą integracji europejskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski. Stwierdził, że wielkim sukcesem grupy w latach 90. było usunięcie z naszej części Europy wojsk sowieckich. Według Witolda Waszczykowskiego obecnie łączy nas doświadczenie historyczne komunizmu i interesy gospodarcze, ale są też pewne różnice. Te różnice są dwie. Oczywiście jest geopolityka. Jesteśmy jedynym krajem, który sąsiaduje z Rosją. Pozostałe kraje są oddzielone. To nie jest kwestia innej wrażliwości, to jest kwestia pewnego komfortu. Po prostu oni nie czują tego zagrożenia, jakie my czujemy. Różnice wynikają z rozmiarów. Polska jest krajem relatywnie dużym w Europie. Jesteśmy więksi niż cała trójka razem wzięta. Mamy też zupełnie inne problemy wynikające ze skali naszego państwa. Wczoraj na Wawelu premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisali deklarację, w której wyznaczyli cele współpracy na najbliższe lata. Zjednoczona prawica jest zjednoczona i jest nadal koalicją, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, ma nadzieję, że ten czas sporów koalicja zakończy zjednoczona. Każdy z tych stron tutaj różnych sporów podkreśla, że ta koalicja jest dla niego wartością, jak najbardziej chce w niej pozostać, chce dalej w niej pracować. Nie ma żadnego chyba głosu, czy w Porozumieniu, czy w Solidarnej Polsce, czy w Prawie i Sprawiedliwości, że ktoś chciałby zagrozić tej koalicji, czy ją rozbić, czy z niej wyjść. Wszyscy mówią inaczej, że im zależy na tym, żeby dalej razem pracować. W ostatnim czasie w Porozumieniu doszło do sporu co do kierownictwa partii, w wyniku którego usunięto z niej m.in. europosła Adama Bielana. Wyrzuceni członkowie Porozumienia nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina. NATO chce rozszerzyć misję w Iraku. Mają dziś o tym zdecydować ministrowie obrony krajów sojuszu. Będą także rozmawiać o przyszłości misji w Afganistanie. W obydwu krajach pod sztandarem NATO służą polscy żołnierze. Prowadzona od jesieni misja w Iraku miała odbudować miejscową armię wyniszczoną walkami z ISIS, ale działania zostały wstrzymane rok temu, gdy USA zabiły w Bagdadzie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, a Irakijczycy wpadli we wściekłość. Teraz misja, która liczyła wcześniej 500 osób, ma zostać powiększona. Oczekuję, że ministrowie zgodzą się na rozpoczęcie rozszerzonej misji, w czasie której więcej niż dotąd instruktorów będzie szkolić i doradzać siłom bezpieczeństwa w Iraku. Jest to odpowiedź na prośbę irackiego rządu, a działamy w porozumieniu z globalną koalicją na rzecz walki z ISIS, mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Irackie władze poprosiły o rozszerzenie misji NATO, aby sojusz przejął część obowiązków amerykańskich sił. Dodatkowo w ostatnich tygodniach w Iraku doszło do zamachów bombowych, do których mieli przyznać się partyzanci z ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Strażacy apelują o usuwanie śniegu i lodu z dachów. Odwilż i mróz powodują, że śniegu na dachach jest coraz więcej. Pod ciężarem śnieżnej pokrywy zerwał się dach budynku gospodarczego w powiecie piskim, mówi Rafał Melnyk z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. To już drugie tego typu zdarzenie w województwie w tym roku. 20 stycznia w powiecie olsztyńskim doszło również do załamania się dachu nad oborą pod naporem ciężkiego, zalegającego śniegu. Za nieusunięcie śniegu i lodu z dachu grozi 500 zł mandatu. To był serwis Trójki. pora na sport. Krzysztof Łaniewski. Naomi Osaka, Jennifer Brady. Tak będzie wyglądał finał wielkoszlemowego Australian Open. Japonka do 3 i 4 w 5 kwadransów. Mówiąc kolokwialnie, opędzlowała Amerykankę Serena Williams i tak mówiła o wydarzeniach na Rod Laver Arena tuż po meczu w rozmowie z Jimem Courierem. I hit a lot on four stairs in the first few games and na początku miałam podgórkę, byłam zdenerwowana. Dla mnie zawsze grać przeciwko Serenie to zaszczyt i zagrałam najlepiej jak potrafię. Tyle Naomi Osaka. Drugą półfinalistką została wspomniana Jennifer Brady, Amerykanka 6-4, 3-6 i 6-4 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową. Uwaga, kibice tenisa, to nie koniec emocji. Na dziś niedługo na głównej arenie imprezy zameldują się rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic i kwalifikant z Rosji Aslan Karacjew, o którym tenisowy światek usłyszał dopiero teraz przy okazji furory, jaką zrobił w Melbourne. Furory w Porto nie zrobili piłkarze Juventusu. Przegrali z miejscowym FC 1-2 i skomplikowali sobie sprawę awansu do ćwierćfinału, podobnie jak ekipa Sewilli po porażce 2-3 u siebie z Borussią Dortmund. Kopali w Champions League, kopali w Premier League. Lider tabeli Manchester City pokonał na Goodison Park 3-1 Everton, Burnley po 1 zremisowało z Fulham. Po piłce lekka atletyka i halowy międzynarodowy meeting Copernicus Cup w Toruniu. Konkurs pchnięcia kulą wynikiem 21-47 wygrał Michał Haratyk. Drugi w biegu na 1500 metrów był Marcin Lewandowski, bijąc rekord Polski. Nowy to 3 minuty 35 sekund i 71 setnych. Także druga na 400 metrów była Justyna Święty-Ersetic, o prawie 1,5 sekundy ustępując Holenderce Femke Bol. Absolutnie mnie nie zaskoczyła. Femke to już był trzeci bieg, tak naprawdę poniżej 51 sekund, więc wow. Naprawdę to już jest bardzo, bardzo szybko. Spodziewałam się tego, że Holenderki ruszą mocno. A mi pozostanie taktyka z 2014 roku, mianowicie gonić ich tyle, ile się uda. Dodajmy jeszcze, że drugi w konkursie skoku o tyczce był Piotr Lisek. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 80 cm. Na zakończenie zaglądamy za ocean. 15-letni Meksykanin podpisał profesjonalny zawodowy kontrakt z Los Angeles Galaxy. Alexa Alcala media nazywają cudownym nastolatkiem. Jego historia rozpoczęła się już w 2019 roku. Wtedy to w Meksyku bardzo popularne stały się filmy wideo w mediach społecznościowych, na których Alcala prezentuje swoje umiejętności. Wówczas zwrócił na siebie uwagę takich klubów jak Manchester City czy Barcelona. Meksykanin urodził się w Kalifornii, co automatycznie dało mu amerykańskie obywatelstwo, ale występuje w reprezentacjach swojej ojczyzny, obecnie do lat 16. Jego umiejętności sprawiły, że już w tak młodym wieku podpisał profesjonalny kontrakt z LA Galaxy. Będzie miał szansę na boisku występować ze swoim słynnym na całym świecie rodakiem Javierem Chicharito Hernandezem. Na razie jednak ma spróbować swoich szans w drugiej drużynie seniorów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Ta korespondencja kończy serwis na kolejny sportowy. Po 17:00 zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie rozpogodzenia. Miejscami na zachodzie i południu słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nawet deszczu. W górach śnieg może sypać intensywnie. Na termometrach od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i plus 6 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię?

Steppenwolf i Born to be Wild. No, dobry utwór na początek dnia. Tym bardziej, że dzień przyjemny. Za oknem, przynajmniej w Warszawie, świeci słońce. Jest piękny błękit na niebie i białe dachy, białe drzewa. Więc krajobraz jak z krainy śniegu prawdziwej i filmowej. 22,7 i UKF Małopolskie Radio.pl. Pan Waldemar pozdrawia nas z tramwaju i prosi o Tilaf. Autobusy i tramwaje i grupa Tilaf. Tak myślę sobie, że współczesna młodzież, nawet 30-latkowie, słowa cinkciarz nie znają, bo to słowo, które wypadło z obiegu już dawno, dawno temu. Cinkciarz... Cinkciarz jest taki zawód był kiedyś przed laty. Taksówkarze ciągle są. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Jedyne, choć wciąż myślę, tą ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak ci. To był rok 1996 i druga płyta grupy Myslowic Sun Machine, piosenka Peggy Brown. 22,73 klub UKF małpopolskieradio.pl. No i wkraczamy w falę klasyki. Enter Sandman i Metallica w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry, całą trójkę i wszystkich znajomych. Pozdrawiam, Leszek z Warszawy. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Of Philadelphia i Bruce Springsteen. To był bardzo smutny, ale też bardzo ważny film w historii światowej kinematografii. 22 i 7 trójek, UKF @popolskiradio.pl, a za chwilę, jak pisze pani Agnieszka, piosenka, która zawsze wprawia ją w dobry nastrój, czyli Dziewczyna o perłowych włosach i Omega. tylko ja. All sick of me. You can hear. Zespół Omega i Dziewczyna o perłowych włosach to chyba jedyny węgierski utwór, który bywa grany w polskich radiach. 22.7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Wspomniałem słowo klasyka i posypały się telefony. Poproszę muzyczną pocztę UKF o utwór zespołu Mika Jagera. Utwór nazywa się Angie. To dla wszystkich, którzy kochają wiosnę. Czuję zapach wiosny. Try, Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem Angie i Stonesów, to piosenkę katowałem bez przerwy. Dzień dobry, ja poproszę piosenkę Obywatel GC Paryż Moskwa. Pozdrawiam tatę. We'll be right back. tak jak chłodu Moskwy. No prawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. Więc sen udawaj, wodę nie bądź wart, w obłonie Paryż. Obywatel GC. I kogo jeszcze pozdrowimy? Wszystkich miłośników Mazur przede wszystkim. No to teraz zostaniemy w Paryżu właściwie, chociaż teledyskowo głównie, a nie muzycznie i nie tekstowo. Grupa Hej na koniec i teksański. Ja pamiętam, jak kręciliśmy teledysk do tej właśnie piosenki właśnie w Paryżu. No było to duże przeżycie. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękujemy. Yeah. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie za 9,5 minuty będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiet, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym naszym gościem jest, jak zwykle w czwartek, Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam i pana, i państwa. No to krótkie pytanie na temat zimy. U mnie biało za oknem, bardzo biało. Jak we Wrocławiu? Myślę, że mniej i tak jakoś czujemy podskórnie, że w stronę wiosny zmierzamy. Mam taką nadzieję. Oby. Pani Malwino, spadło nam niestety zatrudnienie w styczniu. Wzrosła co prawda średnia płaca, ale tylko licząc rok do roku, to są wczorajsze dane, jeśli chodzi o Główny Urząd Statystyczny. Tak, ten spadek zatrudnienia to była w ogóle wczoraj taka informacja, taka informacja dnia w tym tygodniu, bo no, okazało się to sporym zaskoczeniem dla analityków. Przypomnijmy, że mieliśmy za sobą właściwie ponad pół roku dodatnich, no mniejszych, większych, ale dodatnich względem poprzedzającego miesiąca zmian w zatrudnieniu. Tymczasem styczeń przyniósł informację o tym, że to zatrudnienie jest mniejsze o prawie 15 tysięcy. No i teraz tak, ta korekta pewnie nieprzypadkowo wypadła właśnie w pierwszym miesiącu roku. Dla części pracodawców ten nowy rok na pewno będzie oznaczał nowe podejście do zarządzania swoimi zasobami, do efektywności działania biznesu w ogóle. Z drugiej strony analitycy zwracają uwagę na przesunięty w czasie, powiedzmy, efekt czkawki po jesiennym jeszcze lockdownie. I pamiętajmy, że zbliżamy się właściwie do rocznicy pojawienia się epidemii w Polsce, więc po tak długim czasie ten biznes jest już naprawdę mocno osłabiony i niestety będzie, myślę, zmuszony podejmować coraz bardziej drastyczne kroki w niektórym przypadku, czasami właśnie w postaci cięć w załodze. Tymczasem za niecałe 8 minut, myślę, że to będzie informacja punktualna, o 10:00 Główny Urząd Statystyczny poda kolejne dane. Chodzi tym razem o produkcję przemysłową. I czego tu można się spodziewać? No, gdybyśmy tutaj mieli do czynienia z takim znacznym pogorszeniem wyników, to myślę, byłoby to jeszcze większym zaskoczeniem niż w przypadku zatrudnienia, bo przypomnijmy z kolei, że ten poprzedni odczyt za grudzień, nie dość, że był na plusie, to był nawet dwucyfrowy, ponad 10%, więc to był bardzo pozytywny sygnał, mówiący jednoznacznie o tym, że polski przemysł poradził sobie z tą pandemią, był na nią odporny, że towary produkowane w polskich fabrykach świetnie odpowiadały zapotrzebowaniu kupujących w Europie. Mówiliśmy o meblach, mówiliśmy o sprzęcie AGD, komentując te ostatnie wyniki. Natomiast no, ten ostatni miesiąc roku poprzedniego był też szczególny, bo to był ostatni miesiąc przed tym nowym rozdziałem w relacjach Wielkiej Brytanii i Unii. Tam pojawiały się dodatkowe zapasy w przedsiębiorstwach przed tą zmianą, więc spodziewania są takie, że te wyniki za styczeń nie będą już tak wybitne, no ale nadal oczekuje się, że będą pozytywne, mówiąc w skrócie. No i martwi nas ta informacja, bo wzrosła nam ostatnio zachorowalność na COVID-19. No i to no nie ma co ukrywać, to zły znak dla przedsiębiorców. No jeśli by brać pod uwagę ten sposób, w jaki dotychczas ta zwiększona zachorowalność przekładała się na możliwość lub niemożność prowadzenia biznesu w różnych branżach, czy to w handlu, czy w turystyce, czy w innych, no to tak, to można powiedzieć, że to jest zły znak dla przedsiębiorców. Natomiast analizując te wydarzenia z ubiegłego roku, ja mam takie poczucie, że to mierzenie jedną miarą firm z tak różnych branż nie do końca było właściwe z gospodarczego punktu widzenia. Żeby powiedzieć obrazowo, dochodziło do sytuacji, w której, nie wiem, ja w swojej lokalnej galerii handlowej, tutaj osiedlowej, mogę wejść do księgarni i tłoczyć się w małym gronie przy regale z najciekawszymi reportażami, ale nie mogę w sklepie naprzeciwko kupić skarpetek. No bo nie, bo taki jest podział. I mam nadzieję, że te doświadczenia z ostatnich miesięcy, ale też te najnowsze wydarzenia, jak doniesienia z Krupówek chociażby, spowodują, że rząd jeszcze raz przeanalizuje, gdzie, w przypadku których branż te działania faktycznie przekładają się, ich działania faktycznie przekładają się na zwiększone ryzyko zachorowań. No bo gospodarczy koszt kolejnych masowych zamknięć dla szerokiej palety biznesów będzie ogromny, no i z całą pewnością za niego zapłacimy, między innymi w formie nowych, kolejnych obciążeń podatkowych, czego sygnałów, myślę, już doświadczamy. Tak, to prawda. Dziś w Pani portalu bankier.pl Dzień Fotowoltaiki. Wspominaliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale przypomnijmy. Mam wrażenie, że ostatnio fotowoltaika staje się modna, ale naszej energetyki podobno nie zbawi. Faktycznie mamy dzisiaj materiał przewodni, dokładnie z takim motywem przewodnim, no bo okazuje się, że mimo najlepszych chęci i podmiotów działających w tej branży, i mimo wsparcia rządu i w ogóle Unii dla tak zwanej zielonej energii, i mimo entuzjazmu samych konsumentów, no bo jest zainteresowanie fotowoltaiką, na pewno nie ma co myśleć o tym, że w perspektywie najbliższych kilku lat no będzie ona takim rozwiązaniem dla naszych problemów i z rosnącymi cenami prądu i z problemem zanieczyszczenia powietrza. No i nie stanie się tak z różnych względów, tłumaczymy to dzisiaj, w przypadku fotowoltaiki między innymi dlatego, że warunkiem dla przydomowej produkcji energii jest dostęp do światła słonecznego. No w Polsce ten dostęp, jak też mówiliśmy na początku naszej rozmowy, jest różny, choćby w różnych miastach, w różnych porach roku. Co więcej, on jest nawet różny w ciągu dnia, bo przecież panele nie pracują w nocy. No i teraz tak, tyle ile wypracują w ciągu dnia, rzadko wystarcza na pokrycie realnego zapotrzebowania gospodarstw domowych. Gdyby natomiast wypracowywać nadwyżkę, to okazuje się, że w skali kraju nie mamy infrastruktury do takiego poważnego magazynowania tej energii na dużą skalę. Słowem, fotowoltaika nie daje jeszcze takiej stabilności, jakiej oczekiwałoby się po sektorze energetycznym. Ona jest tam, ta stabilność jest tam kluczowa. Co nie znaczy, żeby też była jasność, że fotowoltaika na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych no nie jest warta zainteresowania, bo powiedziałabym, że wprost przeciwnie. Ale to chcę podkreślić, bo tak ten wątek zdominował tutaj naszą rozmowę, moją opowieść o fotowoltaice. To jest tylko jeden z elementów. Zachęcam dzisiaj do zapoznawania się z tymi materiałami, bo mówimy też o rzeczach tak ważnych, tak prozaicznych, jak to, jak wybrać dobrego partnera, dobrą firmę w tym zakresie. Podpowiadamy, na co skarżą się konsumenci, którzy już korzystali z usług tej branży. Mówimy o rynku pracy, który okazuje się, że będzie właśnie w tej branży. Mówimy o inwestowaniu w spółki fotowoltaiczne na giełdzie. Czy to jest pewniak? Czy może warto tutaj też zachować pewną ostrożność? Także gorąco zachęcam, jeśli Państwo będą mieli okazję. Wydaje się, że to jest taki faktycznie nomen omen gorący temat. Mm-hmm. A swoją drogą, nie wiem, czy Pani pamięta jeszcze paręnaście lat, czy parę lat temu, jak drogie były te panele fotowoltaiczne, prawda? A jak to się wszystko zmienia, jeśli chodzi o koszty. No konkurencja jest gigantyczna, naprawdę. I myślę, że każdy, kto próbował w ogóle podchodzić do tematu, to czuje, ilu handlowców do niego się zwróciło, ile było chętnych do rozmowy. To jest oczywiście dobra wiadomość z punktu widzenia potencjalnego obniżenia kosztów takiej instalacji, no ale zła o tyle, że w całej masie firm różnego pochodzenia no znajdą się pewnie też takie czarne owce, na które naprawdę warto uważać i na których obietnice przede wszystkim, których obietnice warto moim zdaniem dzielić na dwoje. Pani Malwino, na koniec ciekawostka, krótko proszę. Pewien Tajlandczyk za danie w postaci morskiego ślimaka zapłacił równowartość 6 zł i 23 groszy. W skorupie znalazł jedną z najrzadszych pereł na świecie, wartą fortunę. To może być nawet 250 tysięcy dolarów. Nieźle. Zastanawiam się, na ile taka historia, czy takie historie obudzą znowu w nas myśli o alternatywnych sposobach inwestowania, czyli nie lokaty, nie akcje, nie metale szlachetne, ale drogocenne przedmioty. A tytułem dodatkowego komentarza to muszę powiedzieć, że po prostu podróży po świecie żal. No, to tak zamykam. To prawda. To wszystko na dziś. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Informatorze była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Arkadiusz Ekiert, dziękujemy. Miłego dnia.